When I see that girl go walking by, I know boys shouldn't cry. Here it comes again, that feeling, here it comes again. When I see her look into his eyes, een mooie antieke. Hè? Het is aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. De Fortunes. Ja, een beetje toepasselijk zou je kunnen zeggen. Here it comes again. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek om de nacht mee te beginnen, zou je kunnen zeggen. We gaan je oren vertroetelen. Je trommelvliezen verwennen met heerlijke muziek dus. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, heel goed nieuws uit Capelle aan de IJssel. Buurtbemiddeling lost 70% van de conflicten op. Hoe zit dat? Wat is dat, buurtbemiddeling? En wat kunnen ze voor jou betekenen? Een taal leren door samen te zingen is ontspannend. Voor mensen die de taal niet zo machtig zijn. Een goed idee misschien? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij vanavond met zijn wekelijkse column. Zijn column gaat deze week over Barendrecht. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. For love, for someone. take my unfinished life and make it complete, just like the moonraker knows. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Een prachtige van de Nits. Uit de tijd dat ze nog redelijk onbekend waren. Red Tape hoorde je hier in De Late Avond. Shirley Bassey ervoor met Moonraker uit die James Bond film. Die maar herhaald wordt en herhaald op een van de RTL-zenders. Maar goed, altijd wel leuk om naar te kijken. Het eerste onderwerp van de show. Een taal leren door samen te zingen is ontspannend. En dat niet alleen, het gaat veel sneller. Nederlands is een lastige taal om te leren spreken. Uit onderzoek blijkt dat je een vreemde taal sneller leert door liedjes te zingen. Met dat gegeven worden er speciaal voor nieuwe Nederlanders, expats en oude Nederlanders zingen in NL georganiseerd. Een gezellige meezingsessie met het Nederlandse liedjes. Het plezier staat voorop. Iedereen die plezier heeft in al zingend Nederlands te leren aan de hand van Nederlandse popsongs, smartlappen, songfestivalliedjes, kinderliedjes enzovoorts, is uiteraard van harte welkom. Je hoort meer over dit in een gesprek met Herman de Bruin. Een taal leren door samen te zingen. Hoe zit dat in elkaar? Dat lijkt me ingewikkeld, maar het schijnt te kunnen. Lydia Roosendaal is in de studio. Welkom. Je weet er alles van. Nou, alles. Ja. Een heleboel in ieder geval. Ik weet iets, ja. Ja. Maar samen zingen is ontspannend. Dat geef je ook duidelijk aan. Dat is altijd al zo geweest natuurlijk. We hebben heel veel koren in Nederland. Maar dat leren door een taal te leren. Wie is daarvoor geschikt om dat te doen? Nou, er is ooit een onderzoek geweest waarin stond dat je makkelijker zingend een taal leert dan dat je dat doet uit een boekje. Ja, ja. En dat weten we natuurlijk met elkaar ook best wel, want wij hebben van onze moeders de eerste liedjes geleerd en daarmee leer je natuurlijk ook taal. Ja. We hebben met zingen in NL helemaal niet de illusie dat mensen dan een taal geleerd hebben als ze bij ons iedere maand een keer langskomen. Maar wat we wel hopen is dat sommige woorden beter blijven hangen. Mm. Dat je het ritme van een woord beter oppikt. Ja. Of een zinsbouw beter oppikt. Dus het is meer ondersteunend. Maar vooral het plezier, hè? Wat u ook zei, van vooral het plezier staat voorop. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En het gaat om mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ja. Ja, dus, dat klopt. Dus dat zijn expats, vluchtelingen. Kan van alles zijn. Kan, dus, ja. kan iedereen zijn, ja. En wij mixen dat dus ook met de oude Nederlanders, zoals we dat noemen. Dus want de die mensen die hier geboren zingen. En getogen zijn. Ja, ja, vinden we leuk. Zo en mix. Gaat het dan om die kinderliedjes, nostalgische kinderliedjes van vroeger? Kan. Af en toe gaan een paar momenten naar de speeltuin toe. Schiet zo maar te binnen, hoor. Ja, het zou kunnen. Maar ik laat de keuze een beetje over aan de dirigent en de muzikus die dan begeleidt. En ik heb gezegd, alles kan als het maar Nederlands is. Maar ja, dan denk ik, als je dan een Syriër bent, een vluchteling hier. Je komt hier, je kent de hele taal niet. En dan moet je zingen van de Wielenwaal. Ja. Om dat lied maar even te noemen. Ja. Nou, die gaan we dus ook zingen, ja. Precies. Dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ja, wat is dat dan? Ja. Gaan jullie dat dan ook uitleggen? Ja, de dirigent die doet een inleiding op het liedje en die pakt wat moeilijke woorden op, die niet van voor de hand liggen. Mm-hmm. En wat wij ook doen is dat we alle liedjes, alle teksten van de liederen toesturen naar de taaldocenten in Vlaardingen. Dus we werken ook met heel veel organisaties samen. En we zeggen, nou, neem die liedjes er vast door. Als je daar tijd voor hebt, als dat uitkomt. Want dan hebben mensen de liedjes al een keer gezien, de tekst althans. Ja, ja. Ja, dat betekent dat ze ook taallessen krijgen op een andere manier, die mensen. En dat ze daar alvast voorbereid worden op het zingen van die liedjes. Ja. Binnenkort hebben jullie een thema. Je het altijd rondom een thema, hè? Ja, dat proberen we. In december heb je een thema. In december is het thema stad en dorp. Stad en dorp? Ja. Dus dat betekent dat je liedjes daar min of meer over gaan? Ja. Wat heb je voor ervaringen al gehoord? Nou, wat het oplevert is in ieder geval het plezier. Dat levert het op. En wat wij hopen, en dat, daarover kan je alleen maar spreken op termijn, is dat we ook hopen dat mensen netwerk en contacten opdoen. Dus wij beginnen ook bewust een half uur eerder en eindigen een half uur later met koffie drinken, thee drinken. Ja, ja, mensen ook zodat beetje, je de ontmoetingen er ook bij hebt. En het is niet alleen het zingen, maar mensen gaan natuurlijk ook naar een taalkursus toe. Ja, de meeste dus wel. Dat betekent dat ze op verschillende manieren met die Nederlandse taal in aanraking komen. Ja, wij vragen dus ook aan taaldocenten of zij de liedjes, die stuur ik 14 dagen van tevoren op, of zij de liedjes met de cursisten willen doornemen. In een gewone Nederlandse les? Ja, in een Nederlandse les. Ja, ja. Ja, en er zijn natuurlijk ook taalmaatjes en dat wordt via vluchtelingenwerk allemaal weer verspreid. En hoe vaker je dat gaat vertellen door anderen weer, hoe beter dat blijft hangen dan natuurlijk. Ja, dat hopen we wel, ja. Nederlanders zijn ook welkom. Ja, graag. Ja, graag, want? Ja, ja, omdat wij eigenlijk als de windwijzer zelden iets specifieks voor één doelgroep organiseren. Wij vinden juist de mix altijd heel erg leuk. Omdat mensen elkaar dan kunnen ontmoeten. En ook eens een keer iemand kunnen ontmoeten die je in het dagelijks leven niet zo makkelijk zou ontmoeten. Dus dat vinden wij altijd een meerwaarde voor twee kanten. En Nederlanders weer in aanraking komen met mensen die uit een andere cultuur komen. Ja. En andersom. Klopt. Ja, precies. Dat is mooi. Ja. De windwijzer, zei je al, daar vindt het allemaal plaats. Daar vindt het plaats, We zeiden al, in december is de volgende. Ja. En waar is dat precies en wanneer? Dat is dus 16 december in de windwijzer. We zingen van 3 tot 4. En de windwijzer vinden we aan de Schiedamseweg nummer 95 in Vlaardingen. Klopt. Dank voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier bij het zingen. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux.

Als mensen denken dat er tegenwoordig geen mooie muziek meer wordt gemaakt, dan zitten ze ernaast wat mij betreft. Unknown to you dus, Jacob Banks, nu in de hitlijstjes. Het is tijd voor de column van Han van der Horst uit Schiedam. Han is historicus. Han van der Horst heeft het vanavond over gemeentelijke bestuurders die in schema's denken en daardoor de kloof tussen overheid en burger vergroten. Ja, Han is heel serieus vanavond. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De landelijke overheid, beste mensen. De landelijke overheid heeft de laatste jaren heel wat taken bij gemeentebesturen geparkeerd. Die zitten immers dicht bij de burger. Zij weten wat er in hun directe omgeving speelt. Ze kunnen, zoals dat tegenwoordig heet, maatwerk leveren. Ze zijn ook een stuk efficiënter dan die moeizame ambtenarenclusters in Den Haag. Het klinkt tegelijk heel democratisch. Uitvoering van beleid dicht bij de burger. Mooi, hè? Maar, luisteraars, hoe waar is dit eigenlijk? Staan die gemeentebestuurders echt zo dicht bij de burger? Zijn het van die luisteraars naar de gewone mens? Dat hangt denk ik heel erg af van de persoonlijkheid en het karakter van gemeenteraadsleden en wethouders. Het kan ook verschrikkelijk misgaan en daar was de afgelopen week bij ons in de streek een voorbeeld van te zien dat ik u niet wil onthouden. Bij wijze van zwanenstang heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Kleinsma in januari van dit jaar 100 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor arme kinderen. Het was niet de bedoeling dat dit geld direct onder hen verdeeld zou worden, maar dat zij er concrete, nuttige dingen van konden krijgen. Het lidmaatschap van een sportvereniging bijvoorbeeld. Natuurlijk moesten de gemeentes die zo dicht bij de burger staan en hun armen zo goed kennen, dit programma uitvoeren. Nieuwsuur van Nederland 2 zocht uit wat daarvan is terechtgekomen. Veel gemeentes zorgden er inderdaad voor dat de arme kinderen een extraatje kregen. Maar lang niet allemaal. Een groot aantal gebruikte het geld om het gat te vullen wat zij in hun lokale bijstandsbudget hadden. De kinderen kregen niets. Maar het kon ook erger. In beeld verscheen wethouder Lennart van der Linde, prominent lid van de lokale partij Echt voor Barendrecht. Hij gaf er onmiddellijk blijk van dat zijn denken allesbehalve Barendrechts was, maar gedreven door ideologische en partijpolitieke overtuigingen. Lennart van der Linde had het allemaal wel door, zei hij. Jetta Kleinsma, PvdA-prominente, was met een soort verkiezingsstunt bezig door, kort voor de verkiezingen, ineens royaal te worden. En daarom, omdat hij dat spelletje niet meespeelde, daarom had hij van de 100.000 gulden die zijn gemeente kreeg, lekker geen zinnige dingen voor de arme kinderen van Barendrecht gekocht. Nee, het geld was toegevoegd aan de algemene middelen en zo aan het zicht onttrokken. Het is ongetwijfeld waar dat staatssecretaris Jetta Kleinsma zo vlak voor de verkiezingen vlug een cadeautje uitdeelde om het stemmenverlies voor haar PvdA een beetje in te dammen. Dat heeft elke waarnemer meteen door. Maar wie helder denkt en wie Barendrechts denkt, glimlacht over dat trucje. Die zegt vervolgens: pik in, het is winter. Die kindertjes, die er ook niks aan kunnen doen dat ze in armelijke omstandigheden leven, laat die er dan maar van profiteren van die verkiezingsstunt. Wat de motieven van de staatssecretaris ook mogen zijn, dit geld is echt voor Barendrecht. Het is mooi dat we iets extra's voor de zwakste onder de minstbedeelden konden doen. Ze hadden niet zoveel armen, wist wethouder Van der Linde van Eng voor Barendrecht nog te melden. Dus dat kwam er mooi uit. Des te meer blijft er over per kind dat het in het verder zo rijke en van geld bulkende Barendrecht niet heeft getroffen. Dat is helder denken. Dat is gebruik maken van de situatie. Dat is ook een ander wat gunnen. Dat is besturen dicht bij de burger. Maar zo is wethouder Lennart van der Linden niet. Hij wordt persoonlijk, dat blijkt uit zijn blogs, gedreven door ambitie en carrièredrang. Succes is een keuze. Iedereen kan er komen als hij maar hard genoeg werkt. Armoe is in dit denken ook een keuze. En een voordeeltje mag je niet zomaar komen aanwaaien. Een voordeeltje, daar moet je hard voor werken. En dus voegt hij die 100.000 euro van Kleinsma bij de algemene middelen waar het op de grote hoop verdwijnt en nauwelijks impact heeft. Want zo hoort het. Zo past het in zijn ideologie. Het zijn zulke bestuurders, lieve luisteraars, die de afstand tussen de burger en de overheid vergroten. Er zitten heel wat Lennart van der Lindes in de gemeentebesturen in onze streek. Gemeentebestuurders die handelen op basis van theoretische schema's die zich in hun kop hebben vastgezet en niet op wat er werkelijk leeft en wat de burger beroert en wat hem goed zou kunnen doen. Gelukkig zijn er in maart raadsverkiezingen en dan kunnen we zulke politici op hun nummer zetten op een zodanige wijze dat ze in staat gesteld worden hun onmiskenbare talenten te ontplooien buiten het openbaar bestuur. Steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. All I wanna do.

Een van de mooiste hits, uiteraard van Alison Moyet hier in de late avond, All Cried Out. We gaan het hebben over buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Capelle aan de IJssel lost 70% van de conflicten met buren op. Dat is niet mis. Soms is de relatie tussen buren niet goed. De oorzaak daarvan is vaak iets heel kleins. Dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat zelfs kan leiden tot de gang naar de rechter of naar de rijdende rechter. En daarvan zien we iedere week wel de resultaten. Buurtbemiddeling Capelle aan de IJssel heeft een doeltreffende manier om problemen aan te pakken. Cijfers tonen aan dat 70% van zaken tot een positieve oplossing leidt. Radio Capelle sprak met Pam van Rooyen, coördinator buurtbemiddeling Capelle aan den IJssel. Die legt uit om welke gevallen het meestal gaat. De meest voorkomende oorzaak, ja, dat is een beetje lastig, want het kan van alles zijn. Het kan zijn over het geluid van de buren. Kan ook zijn over de bomen die overhangen. Kan zijn over rommel op de galerij. Ja, het kan van alles zijn. Maar wat er dan gebeurt, is dat mensen natuurlijk proberen het eerst zelf te bespreken. Maar als dat niet lukt, dan wordt het een lastige zaak. Want dan stopt de communicatie. Mm-hmm. Of die wordt in ieder geval heel erg lastig. Alle dingen die daarna gebeuren, die worden eigenlijk sowieso niet meer besproken en alleen maar geïnterpreteerd. Mm-hmm. En dat wordt nooit meer gecheckt of dat wel klopt. Dus dan stapelt zich op. En dan wordt het steeds een lastige situatie om eruit te komen. Ja, en dan worden wij ingeroepen. Ja, want dat wilde ik net vragen. Wat kunnen jullie als buurtbemiddeling Capelle daarin voor rol vervullen? Nou, wij zijn allereerst onpartijdig. Dat blijven we, dat zijn we en dat blijven we. Onpartijdig, we hebben absoluut geen belang bij de uitkomst. Wat wij dan doen, is dat twee bemiddelaars, en dat zijn mensen die daarvoor zijn opgeleid en getraind. Ze doen het werk vrijwillig overigens. Dat vind ik altijd het beste bewijs dat bemiddeling gewoon werkt. Want ze doen het al jaren en blijven het doen omdat ze gewoon zien en merken dat het werkt. Dat het succesvol is. Wat ze dan doen is dat ze eerst met de buren gaan praten in een apart gesprek. Dat is om kennis te maken, hè, om ieders kant van het verhaal te horen. En dan als de buren dat ook zien zitten, worden ze uitgenodigd op een neutrale locatie waar dan een gesprek plaatsvindt wat onder begeleiding gaat van die bemiddelaars. Dus die bemiddelaars zorgen ervoor dat dat gesprek in goede banen wordt geleid. Het zijn een soort mediators eigenlijk? Ja, het zijn een soort mediators, maar dan heel specifiek opgeleid voor buurtbemiddeling. Mm-hmm. Ja. En hebben jullie nou cijfers in hoeveel gevallen het conflict dankzij buurtbemiddeling met een positief resultaat wordt afgerond? Dat hebben we. Dat is rond de 70%. En dat is hartstikke goed. Daar zijn we ook ontzettend trots op. En dat komt overeen met ook de landelijke cijfers. Want er wordt een landelijke benchmark uitgevoerd al jaren door het CCV. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Die wordt uitgevoerd bij rond de 200 gemeenten in Nederland. En daar komt ook datzelfde percentage uit. Procent dat het niet lukt, dan eindigt het inderdaad heel vaak bij, nou ja, of de rijdende rechten, dat is maar een klein percentage, en het leverdeel bij de rechtbank? Meestal gebeurt er is dat mensen toch op een andere manier met elkaar omgaan. Het conflict blijft dan ook soms gewoon ja in stand. Mm-hmm. En dan zien we wel eens dat na een tijd komen de zaken toch weer terug bij ons. En dan zie je eigenlijk wel dat de buren dan wel bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Want daar gaat het soms mis, hè? Mm-hmm. Dat die bereidheid er niet is, dat mensen er geen vertrouwen in hebben. En dat kan je je ook wel voorstellen, dat als iemand het zelf al vaker heeft geprobeerd om het uit te praten, ja, dan is de eerste reactie altijd naar mij toe, hè? Want ik neem zelf als eerste altijd contact op met de meldende buur. En dan is de reactie, ja, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Maar goed, het is een heel andere setting als er twee bemiddelaars zijn die het gesprek leiden. hè, en dat het op een neutrale locatie is, dat de bemiddelaars absoluut onpartijdig blijven, dan komt er heel vaak, wat wij zien, nieuwe informatie op tafel, of het wordt dan wel mogelijk om het verleden te laten rusten en te kijken vooral naar de toekomst, wat buren nodig hebben om met elkaar afspraken te maken om toch die rust te herstellen waar eigenlijk iedereen naar verlangt. Want niemand vindt het fijn om in een conflict situatie te leven en zeker al kinderen niet. Nee, ik kan me er alles bij voorstellen. En als je wel eens kijkt bij de rijdende rechten, dan zie je eigenlijk dat beide gezinnen er ernstig onder lijden. Ernstig, ja, klopt. Daar komt ook vaak fysieke klachten bij kijken. Mensen die worden er echt fysiek onwel van een conflict. Ja. En dat kan je je goed voorstellen, want het is natuurlijk iets wat in je eigen huis plaatsvindt, die spanning. Ja, dank voor dit gesprek. Nou, en ook heel erg bedankt dat ik hier kon zijn. Lying beside you, here in the dark. Feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper your soul. Mariah Carey. Open Arms. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is weer snel gegaan. We hebben nog één prachtig nummer te gaan trouwens. Caro Emerald. Haar nieuwste single. The Ghost of You. Fijn dat je geluisterd hebt. Morgenavond is er weer een late avond. Dan wordt het gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie avond. Een genoegelijke nacht. Welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. Natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je om 10 uur 's morgens, rond 10 uur 's morgens, de inhoud al, de voorlopige inhoud van onze show. En om 3 uur 's middags vind je ons nieuwe programmaoverzicht al op Facebook. Volg ons daar, like ons en dan word je iedere dag op de hoogte gehouden. Goed, ik wens je een mooie nacht.